GlobiLED, η μεγαλύτερη εταιρεία φωτισμού LED στην Ελλάδα, έχει δώσει μέχρι σήμερα τα φώτα της σε πάνω από 1.500 επιχειρηματικούς ομίλους. Με το πρόγραμμα Pay As You Save της GlobiLED, αντικαθιστάτε το φωτισμό της επιχείρησής σας με LED, χωρίς αρχικό κεφάλαιο και με μηνιαία αποπληρωμή από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με την τεχνογνωσία της GlobiLED, εξασφαλίζεται ιδανικό φωτισμό και 5 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες globiled.com και στον εκθεσιακό χώρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287. GlobiLED. Όλα στο φως. Τώρα, αν έχεις Q και την εφαρμογή WhatsApp Messenger, μπορείς να ανταλλάζεις όσα μηνύματα, φωτογραφίες, ήχους και βίντεο θέλεις με όλους όσους θέλεις εντελώς δωρεάν. Καλά μαντάτα. Δεν πληρώνεις data. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα το ξαναπώ με όσα data θέλω. Data WhatsApp Messenger, data και δεν πληρώνεις data. Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. 19ο Παζάρι Βιβλίου. Πλατεία Κοτζιά. 15 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου. 500.000 βιβλία από μισό ευρώ. Ανοιχτά, καθημερινά και Κυριακές, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δικαίωμα στην ανάγνωση. Σου φταίει ο λαγός που σου τελειώσαν τα καρότα. Μη σκας. Στα Lidl θα βρεις πάντα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Έως το Σάββατο. Καρότα συσκευασία 1 κιλό 35% φθηνότερα. Μόνο 77 λεπτά. Ελληνικά πορτοκάλια το κιλό 28% φθηνότερα. Μόνο 55 λεπτά. Και κουνουπίδι το κιλό 25% φθηνότερα. Μόνο 1 ευρώ και 19 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. 1 εκατομμύριο. 2 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν εκατομμύρια μικρόβια πάνω στις επιφάνειες που αγγίζουμε καθημερινά και με τα χέρια μας μπορούν εύκολα να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο σαν αλυσίδα. Σπάστε την αλυσίδα μετάδοσης μικροβίων και προφυλαχτείτε από ιούς όπως ο ιός της γρίπης, απολυμένοντας κάθε επιφάνεια με χλωρίνη Kleenex. Χλωρίνη Kleenex. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Έχει σούπερ μάρκετ, ντελικατέσεν, καβά, κρεοπολείο. Έλα Food Expo. 500 Έλληνες και 100 ξένοι εκθέτες στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών. Μαζί και η έκθεση Νοτέλεια. 14 με 16 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά η δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, η Johnny Rock'n'Roll 1974. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι. Τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρήματα. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή, βροχερή, άγρια και ελπιδοφόρα. Μεγάλη συγκέντρωση του Κουκουέ, θα μιλήσει και ο Κουτσούμπας στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Βρέχει, χιονίσει, χαλαζιάσει, αδιάφορον. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια η Νάνση. Αν ανοίξω το ημερολόγιο, νομίζω θα τρομάξουμε, ίσως και να δικαιολογήσουμε αισθήματα απογοητεύσεις, εντάσεις και κυρίως δυσκολίες. Σας σήμερα το 1902 γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ. Κρατήστε εκτός από το άνθρωποι και ποντίκια τα σταφύλια της οργής. Θα τα χρειαστούμε όχι απλώς εν ώψη Ιουνίου, εν ώψη σκέψης καθαρής και λογικής, τώρα που η Τρόικα έγινε τρίθεσμο και το μνημόνιο συμφωνία. Αλλά σας σήμερα το ημερολόγιο ελληνικά πονάει. Πεθαίνει ο Κωστής Παλαμάς το 43. Η κηδεία του που έγινε την επόμενη μέρα μετατράπηκε σε διαδήλωση κατά της γερμανικής πραγματικής κατοχής. Υπάρχουν πολλοί που πρέπει να πάρουν πίσω και να καταπιούν πράγματα που είπαν και που έκαναν με ειλικρίνεια, με πίστη, με όραμα και με πάθος τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτοί που δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι κάποιος θα σταματάει το τρενάκι ή για την ακρίβεια θα το σπρώχνει σε άλλη κατεύθυνση. Οπότε δεν έχω παρά να αρχίσω με ένα δε μασάμε. Δεν είμαι απολογητής κανενός, δεν ζητώ απολογία και εξήγηση από κανέναν. Ζητώ μόνο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το λιγότερο λογικά, εκτός και αν πιστεύουμε ότι επειδή η πρόεδρος της Βουλής κοιμάται μέσα στη Βουλή, την κατέχει κιόλας. Δε μασάμε. Στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης. Μουσική, Σταμάτης Κραουνάκης και Άρης Βλάχος. Το τραγούδι, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Σπύρα Σπύρα. Και του ευρώ σας η Ευρώπη πάει να γίνει βοσκοτόπι. Αγελάδες να βοσκάμε, δε μασάμε, δε μασάμε. Γράφτηκε το 12. Είμαστε στο 15 και τελικά η κατσίκα μασάει τα ραμά. Ο γραμματέας του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ernst Thälmann, φυλακίστηκε με την κατηγορία για τον εμπρισμό του Reichstag. Μετά στήθηκε και η σκευωρία σε βάρος του Βούλγαρου κομμουνιστή Γιώργη Δημητρόφ, τον οποίον κατηγόρησαν ως κυρίως υπεύθυνο για τον εμπρισμό. Το 33, το Σεπτέμβρη, αρχίζει η δίκη στη Λειψία. Το δικαστήριο, κάτω από την πίεση της παγκόσμιας εκστρατείας, αναγκάστηκε να αθώσει τον Δημητρόφ. Η χιτλερική δικαστική σκηνοθεσία τελείωσε με επέσχυντη αποτυχία. Ως έργο, η πυρπόληση του Reichstag. Γιατί μετά άρχισε η μεγάλη τραγωδία, για να μιλάμε σήμερα εμείς, αυρόχισποση, εντελώς επιδερμικά, ενίοτε και ανιστόρητα, για μία σειρά από αντιστάσεις στο επίπεδο μιας διαπραγμάτευσης. Και επειδή στη φράση οι Έλληνες δεν χρειάζονται λεφτά, δεν χρειάζονται δουλειά, χρειάζονται αξιοπρέπεια, παραδίδω αυτή τη δήλωση στις διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψανε. Για όποιον πιστεύει ότι η αξιοπρέπεια είναι κάτι που δεν συνδυάζεται, ούτε έχει σχέση με την εργασία και με το να ζεις από την εργασία σου, για όποιον πιστεύει ότι μπορεί να είναι αξιοπρεπής χωρίς τίποτα από όλα αυτά, νομίζω ότι κατά απέναντι στη Βαρουφάκιο Ρίση, εγώ έχω μια κλήρωση σήμερα. Είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας αυτής της αντίληψης. Και λέω την αντίληψη γιατί όταν αποκόψεις τον άνθρωπο από την εργασία του, τότε μπορείς και να τον αποκτηνώσεις με τον όποιον τρόπο θέλεις εσύ και όπως θέλεις εσύ. Και επειδή αυτό στην αστική δημοκρατία του ανεπτυγμένου καπιταλισμού μπορεί να λέγεται και Γκουαντάναμο, έχω από τις εκδόσεις, είναι παγκόσμιο το ιστορικό γεγονός ότι βγήκε αυτό το βιβλίο, έχει μια αξία γιατί ο άνθρωπος είναι ακόμα κρατούμενος στον Γκουαντάναμο. Και αν θα το πάρετε το βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, εγώ έχω 5 αντίτυπα να κληρώσω για τους 5 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200. Γκουαντάναμο, το ημερολόγιο ενός κρατούμενου, του Μοχαμέντου Ουλτ Σλάχη. Ο Σλάχη γεννήθηκε το 70 σε μια μικρή πόλη της Μαυριτανίας. Κέρδισε υποτροφία για να παρακολουθήσει μαθήματα σε ένα κολέγιο της Γερμανίας, όπου εργάστηκε αρκετά χρόνια ως μηχανικός. Επέστρεψε στη Μαυριτανία το 2000. Τον επόμενο χρόνο, με εντολή των ΗΠΑ, συνελήφθη από τις Μαυριτανικές αρχές, μεταφέρθηκε στην Ιορδανία και φυλακίστηκε. Μεταφέρθηκε ξανά στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν και τέλος στις 5 Αυγούστου του 2 στην Αμερικανική φυλακή του Γκουαντάναμο στην Κούβα, όπου και υποβλήθηκε σε βαριά βασανιστήρια. Το 10, ένας ομοσπονδιακός Αμερικανός δικαστής διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όμως άσκησε έφεση σε αυτή την απόφαση, χωρίς να του έχει απαγγείλει ποτέ κάποια κατηγορία. Συνεχίζει να κρατείται στον Γκουαντάναμο, το οποίο ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα κλείσει. όπως εμείς θα σκίζαμε το μνημόνιο. Ο Λάρι Σιμς, που υπογράφει την επιμέλεια της έκδοσης, είναι συγγραφέας, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάρα πολλά χρόνια διευθύνει το πρόγραμμα Freedom to Write του Penn American Center. Αν έχει μια σημασία αυτό, είναι γιατί είναι η απάντηση. Ό,τι βρείτε σβησμένο μέσα στο βιβλίο είναι σβησμένο από τις Αμερικάνικες αρχές του Γκουαντάναμο, που απαγόρευσαν κάποια πράγματα και είναι σβησμένα μέσα στο βιβλίο. Δεν έπαθε τρέλα ο εκδότης να τα σβήνει από μόνος του. Και είναι η απάντηση σε αυτή τη φρίκη και την τραγωδία. Με θυμάμαι να παλεύω μόνιμα από τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ για την καταστροφή των πολιτισμικών μνημείων, να βλέπεις τους τζιχαντιστές να σπάνε με τις βαριοπούλες έργα πολιτισμού 3,5 και 5 χιλιάδων ετών και να μην δρώνει αυτοί, να μην βουίζουν τα ίντερνετια, να μην κάνουν περισσότερο θόρυβο από ό,τι κάνουν για τα βίντεο του Βαρουφάκη και την κόκκινη γραμμή στο πίσω μέρος του Γιακά. Λοιπόν, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στην επιστημοσύνη και την υψηλή δημοκρατία της μηδέποτε επαγγελθήσεις κατηγορίας για έναν σπουδαγμένο, όπου πια αυτό γίνεται και ελαφρώς ρατσιστικό. Σας θυμίζω ότι τα καλόπαιδα στο London School of Economics φοράγανε κουκούλες και πετάγανε αυγά στον Αλόγο Σκούφη, υπουργό τότε της ελληνικής πολιτείας. Δεν βρέθηκαν ποτέ, ήταν γόνοι, λέει, καλών οικογενειών. Δεν τους ανακάλυψε ποτέ η Scotland Yard, αλλά η Scotland Yard κάνει πάντα υποδείξεις, γιατί στην Ελλάδα δεν πιάνουμε τους τρομοκράτες. Πάω πίσω στο 1986, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, γκρεμίσανε τα φράγματα μόνο και μόνο για να συγκρατηθεί η ορχή χωρίς τα σταφύλια της. Εδώ που τώρα φτάσαμε, τι γίνεται μετά? Κερδίσαμε ή χάσαμε, κανείς δεν μας ρωτά. Το δρόμο τον περάσαμε μαζί και χωριστά. Σωστά τα λογαριάσαμε, δεν βγήκανε σωστά. Κερδίσαμε ή χάσαμε, ποιος μας ρωτά? Για να κριθούν τα πράγματα στο δύσκολο καιρό, γκρεμίσαμε τα φράγματα να τρέξει το νερό. Μα τα παλιά φαντάσματα σαν είδαν το σεισμό, οργώσαν τα χαλάσματα και σπήραν διχασμό. Γκρεμίσαμε τα φράγματα και έτοιμα αυτό. Κι εσείς που δοκιμάσατε τη σίτα στην τροπή, κερδίσατε ή χάσατε, κανείς δεν θα το πει. Μα σίγουρα διαβάσατε τι γράφει το χαρτί, ούτε σε ήλιο μοιάσατε, ούτε και σαν στραπή. Κερδίσατε ή χάσατε, ποιος θα το πει? Να είμαστε λοιπόν εδώ, και γράφει ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μακάρι να ήμουν στην Ελλάδα και θα ήμουν παρόν στο Σύνταγμα, όχι επειδή είμαι κουκουέ, το αντίστροφο θα έλεγα, απλά για το ψέμα και την υποκρισία, αλλά πάνω απ' όλα την υπεροψία. Το κάλεσμα είναι πλατή, χωράνε όλοι όσοι πιστεύουν ότι με χρέος, με μνημόνια, όπως και να τα βατήσεις, όπως και να τα πεις, με θεσμούς, μέσα σε αυτή τη λυκοφωλιά δεν πρόκειται να δούμε όχι εθνική ανεξαρτησία, αλλά ούτε άσπρη μέρα, κυριολεκτικά ακόμα και όταν χιονίζει, μαύρη θα είναι, μαύρη και κατά μαύρη. Έχω από τον Βαγγέλη, ως συγκομμουνιστής που βρέθηκα στο εξωτερικό επειδή δεν είχα δουλειά, πετώ να σχολιάσεις αυτό που είπε ο Βαρουφάκης, ότι δεν θέλουμε δουλειά. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το έχω κάνει ήδη, φίλε μου Βαγγέλη. Δεν μπορώ να δουλεύω για την κοινωνία στην οποία ζω και να γυρνάω σπίτι και να μπορώ να αγοράζω φαΐ και βιβλίο για το παιδί μου. Αυτές είναι αλητίες ολκής. Όσο και να βρίσετε, ό,τι και να κάνετε, αυτή τη στιγμή η κριτική πρέπει να είναι έμπρακτη. Έμπρακτη. Όσο είναι απλώς φραστική, θα καταλήγουμε στο να μπορεί κάποιος να είναι στον Γκουαντάναμο και να μην του έχει απαγγελθεί κατηγορία πάσης μορφής Γκουαντάναμο, για να αρχίσω και εγώ τις υπερβολές, σαν και αυτές που λέγονται αυτές τις μέρες ή σαν και αυτές που άκουσα από το στόμα του Κοντονή, ότι άμα σταματήσει τα μάτς θα εξηγιανθούν τα πράγματα, θα τσερισμό της εσχύς της κατηγορίας τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, Νίκο, με ρωτάς κάτι για τις 13 Μαρτίου ή ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με βάση θέμα νομιμότητας της Τρόικας, με βάση το πρωτογενές δίκαιο στην παράγραφο 56 του ψηφίσματος. Ξέρεις πάρα πολύ καλά και ό,τι και να με ρωτήσεις, οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτικές εκτός από πολύ λιγότερες από όσες φαντάζεσαι. Ο Νίκος καίγεται και με ρωτάει αν πρέπει να συμφιλειωθεί και αν υπάρχει περίπτωση να συμφιλειωθεί το κουκουέ με τον Καζάκη. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Στα αλήθεια μου κάνεις πλάκα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν σέβεσαι το υψηλό IQ των ανθρώπων, φυλάξου, γιατί εξετάται που κατατίθεται το υψηλό IQ των ανθρώπων. Υψηλό IQ έχει και ο τσιχαντιστής που σφάζει. Υψηλό IQ έχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. 9 τουλάχιστον υπουργοί μας είναι αυτή τη στιγμή καθηγητάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τούτα οδηγούν εκεί που θα ήθελε ο καθένας. Και πάω σε ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι περιγράφει τους μύθους εργασιακής τρέλας, όπως γράφει η ίδια η Εκατερίνη με τον καλύτερο τρόπο. Συνάδελφος μου, γυναίκα, είχε ατύχημα, την παρέσυρε αμάξι και έσπασε και τα δυο της πόδια. Μετά κόπων και βασάνων επέστρεψε στην εργασία της με ειδικούς να έρθει και μετά από 3 μήνες. Άκου τώρα τι έγινε, αφού την πρώτη μέρα όλοι της ευχηθήκαμε καλή ανάρρωση. Την αμέσως επομένη η διεύθυνση την κάλεσε να της ανακοινώσει την απόλυσή της. Διότι η εταιρεία δεν μπορεί να έχει στο εργατικό της δυναμικό άτομα που δεν είναι 100% παρόντα. Της έδωσαν την αποζημίωσή της και τώρα ψάχνει. Δεν εργαζόμαστε στο εργοστάσιο, δεν είμαστε όπως λένε οι Αγγλοσάξονες εργάτες μπλε κολάρου, αλλά εργάτες λευκού κολάρου. Το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να παράγουμε έργο κανονικά και όχι τα πόδια μας. Δώσε σημασία σε αυτό το κολάρο που σε καλά ελληνικά είναι το περιλέμιο. Είχε, έχει και για όσο καιρό θα έχει, θα χρησιμοποιείται τη γλωσσολογική ιδεολογική του σημασία όρος. Το χρησιμοποιούμε όλοι χωρίς να καταλάβουμε ότι το κολάρο περιλέμιο με την πρώτη σημασία του το φοράμε για ομορφιά στο πουκάμισό μας, αλλά με τη δεύτερη σημασία του το φοράμε στα 20 τα ζώα για να τα ελέγχουμε. Κάντε τώρα τη σύνδεση 20 του ζώου και ανθρώπου που δεν μπορεί να περπατήσει. Του κάνουμε ευθανασία. Λοιπόν, εργασιακή ευθανασία συντελείται και τώρα και όχι μόνον. Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλετε να κρατήσετε τη δουλειά σας με οποιοδήποτε κολάρο, προσοχή πως περνάτε το δρόμο. Προσοχή μη σας πατήσει κανένα μάξι. Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί να την κρατήσετε, μπορείτε να ζήσετε χωρίς αν φτύν, προσθέτω εγώ, Εκατερίνη μου, διότι δεν είναι απαραίτητο συστατικό της αξιοπρέπειας. Σας λέω λοιπόν τώρα τους νικητές και περνάμε στις ειδήσεις. Είναι ο 9483, ο 1168, ο 4875, ο 7744 και ο 2708 που κέρδισαν το ημερολόγιο ενός κρατουμένου του Γκουαντανάμο. Πάμε στις ειδήσεις, δεν διαφέρουν από Γκουαντανάμο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λέω να μίλω στα μηνύματά σας, γιατί όπως μου γράφετε είναι τόσο πολλά που λένε όσα δεν θα ήθελα να πω εγώ για όποιον κρυώνει στο Σύνταγμα. 7 η ώρα. Πάβεις να κρυώνεις, ζεσταίνεται και η καρδιά σου. Γιατί υπάρχουν δυνατότητες να δράς και να αντιδράς στην πραγματικότητα και μέσα στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν όλα κατατείνουν στην, όχι αλλίωσή της, στην ανατροπή της λογικής της. Είναι η ίδια βουλή, ο ίδιος χώρος, ο ίδιος τόπος, η ίδια χώρα, όχι το 1821, μέσα σε ένα μήνα. Που άκουσε τον Τσίπρα να λέει δεν θα περνάνε πράγματα χωρίς να περνάνε από τη Βουλή. Και τώρα συζητάμε και ρωτάμε και υπάρχουν και συνάδελφοι και που δεν ρωτάνε στα σοβαρά, θα τη φέρετε τη συμφωνία στη Βουλή? Και απαντάνε οι άλλοι, μπορεί και να τη φέρουμε, μπορεί και να μην τη φέρουμε, μπορεί να... Αυτό διάβαζα σήμερα, ότι ο Τσίπρας έχει δώσει εντολή ένα-ένα νομοσχέδιο αναβδομάδα για να έχουμε να λέμε και να έχουμε να κάνουμε και να είμαστε μέσα εκεί και να το συζητάμε. Υπάρχει και η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για ονομαστική ψηφοφορία και για αυτά που ψηφίσαμε και για αυτό που έχουμε καταθέσει. Την κατάργηση με ένα άρθρο, του προκειμένου είναι 3 τα άρθρα, διότι είναι ένα το παλιό μνημόνιο, το δεύτερο είναι τα ενδιάμεσα από το 12 μέχρι σήμερα και το τρίτο είναι από πότε θα ισχύσει. Λοιπόν, να δούμε πόσα πει διαβάνει ο Σάκος και να δούμε η τοποθέτηση πώς γίνεται πρώτη φορά αριστερά και δεξιά μαζί. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ανόητες ηλίθιες ερωτήσεις σαν του Γιώργου. Καλησπέρα, πιστεύω να το βγάλει στον αέρα. Πόσες φορές με το Σαμαρά κάνατε διαδηλώσεις? Τι λες, μωρέ. 130. 130 τα 2,5 τελευταία χρόνια. 130. Συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, ό,τι διάολο θέλεις. Ό,τι διάολο αντικομμουνιστικό θέλεις. 130. Με μόνιμο αίτημα για ηλίθιους σαν και σένα να που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί δεν πάτε μαζί στην πλατεία? Γιατί δεν πάτε μαζί στην πλατεία? Από την πάνω μεριά, από την κάτω μεριά, από την έξω μεριά, από τη δίπλα μεριά, από την παραπέρα μεριά. Και ότι αν μπαίναμε εμείς θα ήταν άλλο στο τρενάκι για να τρακάρει το τρενάκι καλύτερα στον τοίχο με εμάς μαζί. Ο Βασίλης με ρωτάει αν έχουμε καμιά κυβερνητική εξέλιξη με το παράνομο και πονίδι στο χρέος. Λοιπόν, έχουμε. Αφού η συμφωνία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της χώρας, άρα και το χρέος. Μαλακία ψήφισα, ε? Εσύ τα λες αυτά. Τουλάχιστον δεν έχω Νέα Δημοκρατία Πασόκ στο βιογραφικό μου. Δεν φοβάμαι τίποτα και δεν ελπίζω τίποτα. Είμαι τριαντάρης στην Ελλάδα του 2015 και ελπίζω απόψε στο Σύνταγμα. Όχι τίποτα άλλο, για να ελπίζεις δηλαδή. Ότι μπορείς να μην ελπίζεις εκτός από τον εαυτό σου και τους άλλους γύρω σου. Βρισκόμαστε, λέει ο Περικλής, σε μια Ευρώπη που εκβιάζει, λέει διάφορα πράγματα. Μόνο το κουκουέ, λέει, έξοδο από τον ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση της λυκοφιλίας στην Ευρώπη. Ποια θα ήταν η αντίδραση των εταίρων των κογκλήβων σε μια τέτοια πιθανή κίνησή μας εξόδου από τον ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχει περίπτωση πραγματικού πολέμου, εισβολής με όπλα? Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, είναι αναπάντητο. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Εσύ θα φοβόσαι ένα τέτοιο πόλεμο, άμα γινόταν για τα χρέη? Γιατί είναι συνάρτηση της δύναμης της λαϊκής που υπάρχει. Πάντοτε όλοι σκέφτονται όταν σκοπεύουν να επιτεθούν τι κόστος θα έχουν και ποιους θα βρουν απέναντί τους. Άμα τους βρεις όλους... Σταμάτησε ο Βακαλόπουλος, μου στέλνει από τη Σάμο: ο μόνος τρόπος για να ζήσει και να πεθάνει κανείς σαν άνθρωπος είναι να ζήσει και να πεθάνει για ένα ιδανικό ρητών του γλινού, για την αντιγραφή ο Βακαλόπουλος. Ο Σταμάτης, ο Σόιμπλε σίγουρος απόγονος του Γκέμπελς, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πολιτικοί απόγονοι δεν υπάρχουν παρά μόνο κατ' επιλογή. Είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση παίζει πόκερ. Προφανώς η προηγούμενη κυβέρνηση έπαιζε strip poker, γι' αυτό μείναμε χωρίς βρακή όλη το βράδυ στο Σύνταγμα. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο φίλος μου ο Νιόνιος, πολίτη αξιοπρέπεια, Βερεσέ. Κατάστημα, πες το μάτρα, 1 κιλό αξιοπρέπεια, περικαλώ και γρήγορα. Πεινάει η οικογένεια. Ορίστε, γράφ' την μετάλλα, Νιόνιος, ο Μπακάλης της Κέρκυρας. Η Γεωργία μου γράφει, μπορεί να είμαι αφελής, αλλά πιστεύω στις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης. Μη μου πεις τι σημασία έχουν οι προθέσεις, έχουν και παραέχουν. Μόνο που δεν κρινόμεθα από αυτές. Φιλανάδα μου, συνήθως μόνο από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μήπως λοιπόν θα έπρεπε να ξεκινήσει παραγωγική συγκρότηση και όχι ανασυγκρότηση, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι υπήρχε κάτι συγκροτημένο από σήμερα, ώστε στον πρώτο εκβιασμό να υπάρχει διαφυγή της αυτόνομης πορεία μας. Δεν μου λες ανασυγκρότηση ή συγκρότηση, όπως συμφωνώ μαζί σου, προς ποια κατεύθυνση? Αν δεν έχεις κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, θα είναι σε λαϊκή κατεύθυνση? Γιατί για να μιλάμε για συγκρότηση, τι σημαίνει? Να αναστήσεις τις εταιρείες τις χρεωμένες και να μπορέσει να ξαναβρει τα κέρδη του ο ιδιώτης? Και επειδή έχω ένα εκπληκτικό μήνυμα από το Μόναχο, ας σας δώσω μία ανάσα και μάλιστα σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, σε διασκευή και τραγούδι από το μουσικό group Deep, ένας κόμπος «Η χαρά μου», πίσω του 1971, επίκαιρο μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ένας κόμπος η χαρά μου, κι όμως αν θα έρθεις στάλα θα στη δώσω για να δώσεις της. Υπάρχουν στη ζωή πράγματα που απολαμβάνεις, όμως τα εκτιμάς όταν τελικά τα χάνεις. Όταν τα αφήσεις, όταν θα φύγουν, τότε θα νιώσεις πάλι σώματα να σμίγουν. Τότε θα δεις τους ουρανούς να σου ανοίγουν. Για μια στιγμή θα νιώσεις ότι σε τυλίγουν. Όμως γρήγορα απ' έξω θα σε κλείσουν. Ίσως δυο δάκρυα τότε να σε δροσίσουν. Τα πάντα είναι περάστικα, πόσο πολύ κουράστηκα. Να ψάχνω λίγο άνθρωπια για να γύρω την πλάστηκα. Βιάστηκα, εκφράστηκα, κάπως παιδιάστηκα. Κι ας ήξερα πως το συμφέρον πλέον είναι μάστιγα. Κι ας ήξερα πως μια στιγμή κρατάει μια στιγμή. Κι όταν η στιγμή τελειώσει αφήνει στίγμα στην ψυχή. Κι ας ήξερα, πάντα ήθελα, ωστόσο πάντα έψαχνα τον τρόπο για να νιώσω. Ένας κόμπος η χαρά. αν θα έρθεις. Στάλα, στάλα, θα στη δώσω για να δρώσεις την. Ένας κόμπος η χαρά μου κι όμως αν θα έρθεις. Στάλα, στάλα, θα στη δώσω για να δρώσεις την. Το κομμάτι αυτό απευθύνεται σε σένα κι είναι τόσο μοναδικό σου κι εσύ αν προτιμάς την αλήθεια από το ψέμα. Ξέροντας πως η κατάληξη θα είναι τραγική, τότε καλά έκανα που έπιασα την πένα. Γιατί στην τελική αυτό είναι ζωή. Να μάχει άνηση με τα δεδομένα. Το πρωινή έχει χαθεί κι όμως κάπου θα δοθεί. Η ιστορία εκεί γυρνάει σελίδα. Όταν 300 πολεμά χωρίς ελπίδα. Όταν σου σκότωσε των ανθρώπων ματωμένο, σε κουλώνει στις πληγές σου για να μείνεις ηλιακτήδα. Και αν ξεσπάσει καταιγίδα, δεν τρέχεις να κρυφτείς. Απλά απολαμβάνεις τις στάλες της βροχής. Η χαρά σου έγινε θλίψη. Μα μην τραπείς να σε περήφανος που στάθηκε στο τέρμα αξιοπρεπής. Όπως η χαρά μου κι απόψε με τη λίγη. Θα με πονέσει πιο πολύ όταν φύγει. Κόμπος η χαρά μου κι απόψε αν θυμηθείς. Έλα στον ύπνο το βράδυ να τον λύσεις, μη χαθείς. Φίλος ο Πάνος από τη Σιγκαπούρη. Καλησπέρα from Σιγκαπούρη. Αχ, και τα γράφεις και γκρίνγκλις. Δεν μπορείς να το κάνεις στην αρχή, δηλαδή, τουλάχιστον το καλησπέρα. Όπως έχεις πει πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να είναι κανένας κουκουέ. Αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να είσαι με το κουκουέ στο Σύνταγμα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μεταφράζω από τα αγγλικά. Ευχές για μεγάλη επιτυχία, Πάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γεροναυτήλος μου, μόλα του τα χάλια θα είναι σήμερα ανάμεσα στο πλήθος. Φυλάξου μου ρε γεροναυτήλο, άμα είσαι και κρυωμένος και τέτοια μέσα στη βροχή. Αλλά μεταξύ μας, έλα εδώ θα σε σταθούμε, δεν πειράζει, έλα, έλα. Οι τζιχαντιστές είναι, Λιάννα, λέει ο Δημήτρης, οι βάρβαροι της εποχής μας, είτε τους κάνανε αυτό που είδαμε σήμερα να κάνουν, μου θύμισε τα γάλματά μας που είναι χωρίς μύτες και χωρίς κεφάλια. Αχ, μάτια μου, όποιος επιτίθεται στον πολιτισμό και σε κάθε του έκφανση είναι εξορισμού βάρβαρος. Και βλέπεις ότι για να φτάσεις ως εκεί χρειάζεται να περάσεις και από άλλα πράγματα. Από το σπάσιμο ακόμα και του παράθυρου του γείτονα. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά φτάνεις μέχρι εκεί. Ο Πάνος, άνεργος 25χρονος και δημοσιογράφος συνάδελφος, να είσαι καλά ρε Πάνο. Τι να σου πω τώρα. Συγχαρητήρια για τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση της Ελληνικής Βουλής αυτή τη στιγμή. Είμαι ένας από τους τεριμένους των ονείρων νέος, ο οποίος απήχε λόγω αηδίας από τα πολιτικά δρόμενα. Ψήφισα για πρώτη φορά φέτος, ασκώντας το εκλογικό μου δικαίωμα, την αστική αριστερά γνωστή ως ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιφατική πολιτική που έχει ακολουθηθεί από όριο των πιέσεων των φίλων Ευρωπαίων ετοιμάζεται να ανατρέψει οποιαδήποτε θετική προς το λαό απόφαση. Όταν οι αριθμοί υπερτερούν των ανθρώπινων ζωών, τότε η Ευρώπη χάνει πλέον τη λεκτική ετυμολογία της και η δημοκρατία ονομάζεται σε τεχνοκρατία. Και όταν εμείς αδιαφορούμε, τότε είμαστε συνήγοροι τεχνοκράτες και δεν δικαιούμαστε διαμαρτυρίες. Θέλουμε να ασκήσουμε το μνημόνιο, θέλουμε και το πλαίσιο προς το οποίο στείλουμε ευρώ. Κρίμα και πάλι κρίμα. Θέλω να αφιερώσεις ένα τραγούδι στη μητέρα και το παιδί της που τις προάλλες αυτοκτόνησαν, έτσι για να μάθουν μερικοί ότι καμιά φορά η αυτοκτονία είναι πράξη αξιοπρέπειας και όχι δημιουργικής ασάφειας, λέει ο Παντελής. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν θα αφιερώσω τραγούδι στη μάνα και στο γιο. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Και έχω το κουράγιο να το κάνω δημόσια και να σου το πω. Διότι δεν είναι πράξη αξιοπρέπειας, είναι πράξη απελπισίας. Πιο αξιοπρεπές πράγμα από το να υπερασπίζεσαι τη ζωή σου δεν θα ρω να υπάρχει. Και τη δική σου και των αλλωνών. ξέρεις ότι αυτή είναι η άποψή μου και δεν είναι ούτε μεταφυσική ούτε τίποτα, είναι άποψη. Δεν μπορώ να αφιερώσω σε ανθρώπους που δεν άντεξαν και δεν βρέθηκαν άλλοι άνθρωποι δίπλα τους, γιατί αυτό το εισπράξουν και άλλοι που δεν βρέθηκαν άνθρωποι δίπλα τους, να τους βοηθήσουν να υπερασπιστούν τη ζωή τους, και γιατί η αυτοκτονία δεν έλυσε ποτέ προβλήματα ζωής, απλώς σταμάτησε στο επίπεδο του θανάτου. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, μου λένε, και αυτό θα το κάνω βάζοντας και έναν ακόμα διαγωνισμό. Ο Πολ Σάσμαν γεννήθηκε το 66. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία σπουδάζοντας ιστορία στο Cambridge. Έγραψε πάρα πολλά πράγματα. Έγραψε αρχαιολογικά θρίλερ, μυστήρια, περιπετειώδη. Μεταφράστηκαν τα βιβλία του σε 30 γλώσσες και ξαφνικά πεθαίνει το Μάιο του 12. Η εξωφρενική ομολογία του Ραφαήλ Ιγνατίου Φίνιξ, που είναι το βιβλίο που θα κληρώσω σήμερα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, 5 αντίτυπα για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν, το έγραψε όταν ξεκινούσε τη συγγραφική του πορεία, το άφησε προκειμένου να αφοσιωθεί στα θρίλερ και τελικά ανακαλύφθηκε μετά το θάνατό του από τον εκδότη του και εκπληρώνει την επιθυμία μιας ολόκληρης ζωής. Εμπιστεύομαι το χάπι μου. Με τα χρόνια αναπτύξαμε μια ιδιαίτερη σχέση και ξέρω με σιγουριά ότι δεν θα μου έκανε ποτέ κακό, όπως δεν θα του έκανα κι εγώ. Φυσικά δεν μπορώ να είμαι απολύτως βέβαιος μέχρι να το καταπιώ, αλλά έχω την πεποίθηση, όσο μπορεί να την έχει κάποιος χωρίς αποδείξεις, ότι όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, το χάπι θα κάνει τη δουλειά του γρήγορα, νοικοκυρεμένα και αθόρυβα. Με λένε Ραφαήλ Ιγνάθιο Φίνιξ και είμαι 100 χρονών, ή για την ακριβολογήσω, θα γίνω σε 10 μέρες τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου του 2000, όταν θα αυτοκτονήσω. Είδες πως δένει η κλήρωση με την πραγματικότητα? Η διαφορά είναι ότι αυτός που το γράφει είναι ήδη νεκρός. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Λοιπόν, η είδηση είναι της Αρκούδας, δεν την ήξερα, μου την είπανε, ξεκίνησε από τη Μαρία που με ρωτάει. Λιάνα, καλό απόγευμα. Είναι αλήθεια ή κατάλαβα λάθος ότι ο Τσίπρας θα κάνει σήμερα στις 7.30 ανοιχτό υπουργικό με κάμερες? Αν ναι, υποθέτω για να μην μεταδοθεί η συγκέντρωση του κόμματος. Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Μου φάνηκε σαν τρόλ αυτό που ρώτησες. Κυριολεκτό μου φάνηκε σαν τρόλ. Γιατί είπα, εντάξει, η σχολή του Όστιν έχει μια άποψη για την επικοινωνία. Αλλά και ανοιχτό υπουργικό συμβούλιο με κάμερες για να πιστέψουμε στη διαφάνεια των ηρώων που διαπραγματεύονται για πρώτη φορά αριστεροδέξια και να μεταδοθεί απευθείας, όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί ήταν σφραγισμένοι για να παίζονται στοιχήματα. Ποιος σήκωσε το χέρι του, πώς το σήκωσε το χέρι του, ποιος έφερε αντιρρήσεις, ποιος δεν έφερε αντιρρήσεις. Χαμογέλαγε η ζωή, δεν χαμογέλαγε η ζωή, δεν ήταν καθιστή, σηκώθηκε όρθια. Τι ακριβώς είπε, πώς το είπε? Όχι εκεί που υπήρχαν οι αντιρρήσεις, στο υπουργικό συμβούλιο. Ενδεχομένως για να αδειαστεί ποιος, ο Μιλιός, τα μήλα, λόλα λόλα, να ένα μήλο. Δεν ξέρω, ρώτησα και μου είπαν ότι ναι, στις 7.30 ώρα θα μεταδοθεί αυτό. High peak κατάσταση, Βαρουφάκης και παρέα live. Λοιπόν, τι φλανάχει το κλειστό της λεωφόρου? Τι φλανάχει το κλειστό της λεωφόρου? Διότι κάποια στιγμή θα σηκωθεί ο λαός και θα αρχίσει να απαγορεύει αυτού του είδους τα μάτς. Γιατί αυτού του είδους τα μάτς μάλλον είναι για απαγόρευση. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: υπάρχουν κάστανα στη φωτιά. Έτσι, οι μη έχοντες δηλωμένα την επιθυμία να κυβερνήσουν. Είναι γνωστό ότι πολλά τραγούδια ξέρουν, αλλά ποιον ενδιαφέρει αυτό όταν αποτελούν κλειστό κουτί? Τι λες, μωρέ Σπύρο μου? Έχεις εσύ το κουράγιο να κυβερνήσεις? Γιατί αν εσύ έχεις το κουράγιο να κυβερνήσεις, άσου να με το κουκουέ. Το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει με τους όρους που θα του βάλεις εσύ. Θέλει να κυβερνήσεις εσύ. Με στόχο ένα λαϊκό κράτος και μια λαϊκή οικονομία. Ο Θοδωρής από τη Χάγη λέει ότι δεν θα είμαστε ούτε 50 άτομα. Ό,τι πεις φιλάρα. Θα αναμετρηθούμε μετά. Η Εύη γράφει: ο συγχωρεμένος ο παππούς μου συνήθιζε να λέει το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός, κρατώντας αυτό και λέγοντας εξ αρχής ότι δεν έχω ψηφίσει κανέναν από αυτούς που θα αναφέρω. Θέλω να θυμίσω. Ο Βαρουφάκης είπε: περισσότερο και από δουλειά οι Έλληνες θέλουν αξιοπρέπειά τους. Ο Γάπη είχε πει: το περιβόητο, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν εάν γίνει το τάδε, το τάδε, το τάδε. Προσπαθώ καθημερινά να είμαι δίκαιος άνθρωπος και να καταδικάζω κάποιον επιπραγματικών λεγόμενων ή πράξεων. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη για τις ευχές του. Ο Νικόλας με ρωτάει: Λιάνα, εσύ που είσαι και Παναθηναϊκάρα, πώς είδες την απόκρυψη από όλα τα ΜΜΕ του πανιού στη λεωφόρο για τον έμπορο ηρωίνης κύριο Μαρινάκη? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Έχω εγώ κάτι, είδα εγώ κάποιο τέτοιο πανό? και το μεταφέρω έτσι όπως είναι το μήνυμά σου, γιατί δεν μπορώ να έχω και την ευθύνη των λεγόμενων τέτοιου πράγματος, εκτός και αν έχεις αποδείξεις για αυτά που λες, που δεν μπορεί να είναι σε πανό οι αποδείξεις. Και επειδή πολλοί τη μαλακή αγάπησαν το μαλάκα ουδείς, εγώ δεν έχω ξαναδεί φιλάθλους να μπουκάρουν στο γήπεδο την ώρα που πατάς τον Ολυμπιακό στο λαιμό, τον κερδάς 2-0, δεν έχεις ανάγκη από τίποτε άλλο εκτός από τη νίκη σου, από τους ποδοσφαιριστές σου, και καταφέρνεις έτσι να δώσεις πάτημα στον οχτρό, να κλείσεις το γήπεδο, να πανηγυρίσεις μία νίκη, χάνοντας τη νίκη αυτή καθ' αυτή και δίνοντας το δικαίωμα να μιλάνε τώρα για ένα αγώνα που δεν έγινε ποτέ, με την αφαίρεση των 3 βαθμών, με την οικονομική δυσπραγία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και να βγαίνει και ο Κοντονής να λέει ότι δεν πρέπει να σπηλώνονται υπολήψεις ανθρώπων οι οποίοι είναι υπόδικοι. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Νικόλα μου, μέχρι πότε θα συνεχίσουμε μόνοι μας οι Παναθηναϊκοί να βγάζουμε τα μάτια μας? Για να σου το πω δηλαδή και λίγο ξεκάθαρα. Ήρθε μια νίκη που ήταν ωραιότατη. Ευχαριστήθηκα και εκείνη τη Ζεμπεκιά με το αυτογκόλ όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Και είχαν προηγηθεί αυτές οι αηδίες. Λες και δεν αντέχει ο χώρος. Όχι Μαρινάκι, 10 Μαρινάκηδες να τους έχει εκεί που θέλουν να κάθονται και να τους βλέπει να χάνουν. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς. Αυτή τη χαρά δηλαδή, αυτοί οι λήθοι που μπήκανε μέσα, τάχα μου δείτε για να δείξουν τι μαγιά κλανιά είναι αυτή. Τι αντιγραφή άλλων χώρων είναι αυτή. Τι κερδίσαμε δηλαδή οι Παναθηναϊκοί? Να δώσουμε πάτημα για να μην μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, το έχω πει 500 φορές, ό,τι και να γίνεται, όσο και σκοτεινό και βρώμικο να είναι, άμα ρίξεις 2-3-5 γκολ, κανένας δεν μπορεί να σου τα πάρει πίσω. Εκτός και αν κάνει ο 12ος παίκτης αυτό που έκαναν κάποιοι προχθές τη Λεωφόρο, και μπουν στα δικαστήρια και το σύστημα μπροστά, και ο Μήλος αρχίζει να λέθει τα πάντα υπέρ του κάθε Ολυμπιακού. Προτιμώ να μείνω σε ένα μήνυμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Και σε αυτό να αφιερώσω, όχι, άστο καλύτερα, θα σας το κρατήσω για το τέλος, γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω μάθει από πλευράς αλληλεγγύης και αφορά στους Έλληνες που βρίσκονται στη Γερμανία, που όλοι τόσο συζητάνε. Εξαιρετικός σε αυτούς που σήμερα θα καθίσουν να δούνε το Τζίπρα live μαζί με το Υπουργικό του Συμβούλιο, την ώρα που οι κομμουνιστές ήταν έξω από τη Βουλή και θα ζητάνε την κατάργηση την πραγματική αυτής της πολιτικής. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο σε αυτόν που είχε την έμπνευση και την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν είναι ο Quick, δεν ξέρω αν είναι ο Φλαμπουράρης, δεν ξέρω αν είναι μια διαφημιστική εταιρεία, δεν ξέρω αν είναι ο μικρός Γαβριήλ, δεν ξέρω ποιοι είναι στον πρωινό καφέ, ο κύριος Παπάς. Εξαιρετικώς αφιερωμένο από την εκπομπή για αυτή την live μετάδοση της ύψης της διαφάνειας της διαπραγμάτευσης των στριμωγμένων του χρηματοδοτικού κενού του τρίθεσμου Αρκούδα. Είναι γραμμένη το 2008. Στίχη, μουσική, τραγούδι Ελένη Βιτάλη. Τα λέει όλα, και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Συμπιπτεινάνε και επιθυμία ακροατών από την προηγούμενη Παρασκευή. Χαμάν και όλα λα και ουφ και συννεφιές, απ' τα παούλα βγάζω τις παλιές τις φορεσιές. Η ταξική συνείδηση τη βρίσκω στα συγκρουνιά, με πνίγει η συγκίνηση, μου φτάνει ως τα πουνιά. Στο τσίρκο που μεγάλωσα συνήθισα που λες, να κάνω ακροβατικά και χίλιες αβολιές. Στο τεντωμένο το σκηνί με τη ψυχή στο στόμα, να παίζω τη μαθαρανή σε πουπουλένιο στρώμα. Και την αρκούδα να καθαρίζω, να τη μορφώνω, να τη φροντίζω. Μα η αρκούδα είναι αρκούδα, κι όταν θυμώνει μου λέει τραγούδα. Κατά πια ένα μικρόφωνο και έναν ενισχυτή και δεν δεν καταδέχτηκες να έρθεις στην κλινική. Γι' αυτό θα σε καταραστώ, συνάδελφε ακροβάτη. Να καταπιείς τραγουδιστή, να μείνεις στο κρεβάτι. Και την αρκούδα να καθαρίζεις, να τη μορφώνεις, να τη φροντίζεις. Μα η αρκούδα είναι αρκούδα και όταν θυμώνει θα λέει τραγούδα. Έχω τόσα πολλά μηνύματα που χρειάζομαι 4 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, πάω σε αυτά που έχουν σταλεί με SMS και που σημαίνει ότι έχετε κάνει και κόπο και δυστυχώς βάζετε και το χέρι στην τσέπη. Για να τα στείλετε, η Μαρία γράφει πως ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου, την εφαρμόζουμε αρχικά στο σπίτι μας και εκεί βλέπουμε πόσο αποτελεσματικός είναι. Κάποιος γράφει παράτα μας, Λιάννα, αμδέπου. Λιάννα, καλησπέρα. Είδες μαγκιά, οι δανειστές, η Τρόικα με το ονομάστηκε σε θεσμούς, τρίθεσμο το λέω εγώ, όπως ο θεσμός της δημοκρατίας. Κοινώς το χρέος έγινε θεσμός. Έτσι απλά. Και με τους θεσμούς δεν τα βάζει κανένας. Έτσι θα λένε σε λίγο, λέει ο Αντώνης από το Μαρούσι. Λιάννα, το 3% στο 36% με μπαρούφες. Δεν γίνεται, κάπου το χάσα. Πάει πολύ. Τι εμπεγμός για ένα κόμμα που διψάει, για έναν κόσμο που διψάει για ψευτομάγκες. Έλεος. Είναι μεγάλη ευκαιρία για το ΚΚΕ μετά την απομυθοποίηση της γελατζή αριστεράς. Δεν αρπάει τέτοιες ευκαιρίες απογοήτευσης και καταστροφής του πληθυσμού το ΚΚΕ. Παραμένει ίδιο και αυτό από μόνο του είναι δυνατότητα να αρχίσετε να σκέφτεστε μια εναλλακτική λύση, μια άλλη πολιτική, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, ένα άλλο κράτος, μια άλλη ζωή, χωρίς να ψάχνετε αντιτυπάκια, προτυπάκια, γιατί αυτά τα ζήσαμε. Γράφει ο Βασίλης, ενοικιαζόμενος εργάτης με ένα πιτσιρικάκι ενός έτους. Και επειδή δεν μου αρκεί μια ώρα σε αξιοπρέπεια ολόκληρη ζωή, το απόγευμα θα είμαι στο Σύνταγμα. Δευτούρισε, λέει ο Δημήτρης, ο μαρξισμός έκανε ένα κράτος. Άρα είτε είναι απόλυτα τελής, είτε οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να τον υιοθετήσουν μόνιμα και εκτεταμένα. Επομένως, είναι μάταιο το ΚΚΕ να είναι ισοδύναμο με αυγενικό σύνδρομο. Μπράβο, πολύ καιρό έκανες να το σκεφτείς αυτό. Δεν σκέφτηκες ποτέ τη δυνατότητα να τον εφαρμόσεις εσύ, εδώ και τώρα, σε μια υπέροχη χώρα, με έναν τρόπο που να μην έχει προϋπάρξει και να δείξεις το δρόμο και σε άλλους. Όχι, αυτά είναι για άλλους λαούς, πολύ κοντύτερα στην αντίληψη των δανειστών. Ο Γιώργος γράφει, αν και πίστευα σε ακροδεξίες, σε κέντρο δεξίες, συγγνώμη για το λάθος, απόψεις, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω ΚΚΕ γιατί βαρέθηκα να ψηφίζω κόμματα που δεν κάνουν τα πράγματα που είχαν πριν από τις εκλογές. Ξέρετε, δεν σκέφτηκα, λέει η Φρίντα από τη Θεσσαλονίκη, να πάω στις πλατείες πρόσφατα, ίσως επειδή δεν ήθελα να διαθυλώσω για το πώς θα πληρώσω το χρέος. Ένα χρέος που δεν είναι δικό μου. Θα ήθελα όμως σήμερα να είμαι στην Αθήνα να φωνάξω για τη διαγραφή του χρέους. Νοερά θα ενώσω τη φωνή μαζί τους. Υποχρεωνόμαστε να μην κάνουμε μονομερείς ενέργειες, λέει ο Μάνος, εφόσον τώρα έχει υπογραφεί η παράταση δανειακής σύμβασης. Έχει νόημα να έρθει νομοσχέδιο κατάργησης του μνημονίου. Ίσως το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να ελύσεται στους όρους του μνημονίου. Ό,τι πεις, δεν σε κάλεσε κανένας να έρθεις να διαδηλώσεις υπέρ αυτού. Άλλοι σε καλούν και μπορείς να πας. Λοιπόν, με όλες τις χώρες του Νότου σε συνδυασμό δεν θα μπορούσαμε. Συγγνώμη, λέει ο Τάσος. Να κάνουμε οι χώρες του Νότου εμπάργκο σε όλα τα γερμανικά προϊόντα και τι θα βγει με τα εμπάργκο. Θα παίζουμε το παιχνίδι της αγοράς με τους όρους της αγοράς, διά της αγοράς, με έναν ακτιβισμό ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί ανά πάσα στιγμή με μια φτηνή δανειακή σύμβαση των προϊόντων απέναντι στα οποία θα κάνεις εσύ εμπάργκο. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Σε αυτές εμπάργκο δεν χωρεί. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. πρέπει να μαζέψω τα χιλιάδες μηνύματα και να τα βάλω σε μία. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν σας προλαβαίνω, ρε παιδιά, και δεν με φτάνει και ο χρόνος. Είναι και οι διαφημίσεις. Και έχω και τους νικητές 4471, 6042, 9882, 7312 και ο 0800. Και έχω και την επόμενη κλήρωση. Για δύο. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Για δύο ζευγάρια. Στο μαγεμένο αυλό, το στέκι του Μάνου Χατζηδάκη. Στην Αμίντα 4, στο Παγκράτη. Με γεύμα πλήρες. Κάθε μέρα υπάρχει ζωντανό και διαφορετικό πρόγραμμα. Η πρόσκληση ισχύει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το συντροφάκι μας η Μαρία η Παπανικολάου τα κανόνισε μαζί με τον κύριο Δημήτρη που έχει το μαγαζί. Λοιπόν, εδώ επειδή η Μαρία Παπανικολάου τραγουδάει, θα σας βάλω και ένα ωραίο τραγουδάκι κάποια στιγμή να το ακούσετε. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν αυτή τη διπλή πρόσκληση να πάνε, να φάνε, να ακούσουν μουσική, ό,τι τους λάχει, ό,τι επιλέξουν, όπως το επιλέξουν. Και εγώ να περάσω σε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε όποιον απάντησε εμέσως, πλην σαφώς το Δημήτρη. Ο Δημήτρης Ακροατής λέει: θα σταματήσω να πετώ απαντήσεις. Η εφαρμογή των θέσεων του ΚΚΕ συνεπάγεται τουλάχιστον άμεση εφαρμογή ένοπλου κατασχετηρίου με εισβολή και κατοχή εθνικών εδαφών, δηλαδή της περιουσίας του ελληνικού λαού. Μα αυτό το έχουμε υπογράψει, φίλε μου. Το έχουμε υπογράψει. Η ερώτηση: ποιες είναι οι θέσεις του ΚΚΕ? Θα σου απαντήσει κάποιος που δεν είναι ΚΚΕ και μετά θα σε απαντήσω κι εγώ. Αυτός που λέει πως δεν είμαι κουκουέ, δεν φοβάμαι όμως κανένα πόλεμο, φοβάμαι μόνο να συνεχιστεί η ζωή μου με αυτούς τους όρους. Και εγώ ως κουκουέ σου απαντάω, ακόμα κι αν ήταν έτσι, προκειμένου να είσαι ελεύθερος, τι φοβάσαι, ωραία, φοβάσαι? Ούτε μέση, ούτε άκρη. Πάρτε μια μουσική ανάσα μέχρι να βάλω και τα μηνύματα σε μια σειρά. Η στίχη είναι του Θοδωρή Γκόνη. Εδώ θα το ακούσετε, το έχετε ακούσει από τη Μελίνα Καλά, από τον Παντελή Θαλασσινό. Αφιερωμένο εξαιρετικός στους πρασινομάτες και τις πρασινομάτιδες, για να μην μπερδευτούμε με τα πράσινα. Ούτε μέση, ούτε άκρη, εσύ θα με φας. Το τραπέζι, το κρεβάτι και ο σατανάς. Πράσινα σπαρμένα μάτια πάντα και παντού. Στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στη ψυχή, στο νου. Στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στη ψυχή, στο νου. Ούτε φίδι, ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσως. Με κάνε φτερό και φίλο, ο παρά. Ούτε φίδι, ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσως. Με κάνε φτερό και φίλο, ο παραδείσος. Εσύ, ούτε άκρη, εσύ θα με φας. Λύσα στο φαΐ το αλάτι κι ο σουμιές φωνιάς. Πράσινα φυσάει και βρέχει ο κατακλυσμός. Πράσινα με κατατρέχει δώρο πειρασμός. Πράσινα με κατατρέχει δώρο πειρασμός. και φίλο ο παραδείσος. Να είμαστε λοιπόν εδώ και έχω ήδη τους νικητές. Είναι ο 45-59 που θα πάει με την παρέα του και ο 30-23 που θα πάει με την παρέα της. Με την παρέα του δεν ξέρω ποιος είναι ο νικητής, ξέρω μόνο τους αριθμούς. Θα προσπαθήσω να περάσω λίγο γρήγορα κάποια από τα μηνύματα. Ο Δημήτρης με ρωτάει γιατί ο Τσίπρας πήγε στο Θοδωράκι επειδή δεν κατάλαβε τι του είπε ή για να μπερδέψει αυτούς που κατάλαβαν. Εσύ ό,τι νομίζεις. Νίκο μου, δεν μπορώ να αλλάξω αυτή τη στιγμή την playlist για να σου αφιερώσω κάτι για όσους θα βρεθούμε σήμερα στο Σύνταγμα. Από τη Φραγκφούρτη έχουν έρθει πολλά πράγματα από το εξωτερικό. Η ψυχή μου κοντά, το σώμα δυστυχώς μακριά. Εύχομαι καθένας να είναι κομμάτι δημιουργικής μάζας που θα διαμορφώσει τις συνθήκες να αλλάξει το σύστημα που δημιουργεί νοικοκυρέους που λένε πως με το Σαμαρά είχαμε τουλάχιστον κάποια σταθερότητα, φτώχεια αλλά με σταθερότητα. Ο Φασίνα λέει, ο Τιβέρης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν περιθώρια παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μικρότερο κακό για την Ελλάδα είναι η επιστροφή στη δραχμή, λέει ο Γιώργος ο Τιβέρης. Από την Κοπενχάγη ο Θανάσης, 2.500 χιλιόμετρα με εμποδίζουν να βρίσκομαι απόψε στο Σύνταγμα και αυτό με πεθαίνει. Καλά, ούτως ή άλλως την συνεδρίαση απευθείας του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να τη δεις στο ίντερνετ μετά. Σε όλους τους φίλους μου και τους συγγενείς μου τους λέω να πάνε όλοι. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος δίπλα στο κόμμα της εργασίας, στο κόμμα μας, στο κουκουέ για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 4.000 άνθρωποι που αυτοκτόνησαν γιατί δεν μπόρεσαν να τους ονομάζεις δειλούς. Δεν το λέω αυτό, βρε παιδάκι μου. Δεν το λέω. Λέω δειλούς αυτούς που δεν τους στάθηκαν να τους εμποδίσουν, να τους βοηθήσουν. Να σταθούν, να έχουν αλληλεγγύη για να μην φτάσουμε στην αυτοκτονία. Από πότε η αυτοκτονία είναι επίλυση προβλημάτων? Προβλήματα έχουν μόνο οι ζωντανοί, μωρέ. Οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Δεν λύνονται τα προβλήματα με το θάνατο. Το ένα νομοσχέδιο του ζωντανού Υπουργικού Συμβουλίου θα αφορά στην ΕΡΤ, κυρία συνταξιούχε της. Και τώρα εγώ στεναχωρέθηκα με αυτό που είπες. Τι να σου πω. Ο Αντώνης έχει μία ανάποψη που καταλήγει ότι εγώ έφυγα και πήγα στη Γαλλία το 60. Γεννήθηκα το 54, το 60 ήμουνα στο Κουκάκι και πρόκειτο να πάω στην πρώτη δημοτικού. Τα υπόλοιπα είναι οι αέναες βρωμερές επιπροσωπικού μπουρδολογίες σας όταν ελείπουν τα επιχειρήματα. Τα ίδια και στο Γιώργο για τα χρέη του ριζοσπάστη μέσα στην αγορά. Ο Μάκης γράφει, είμαι πολύ περήφανος, με παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι μου από το ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε ναι ρε είχατε τελικά δίκιο, από σήμερα μαζί σας μόνο κουκουέ, ελπίζω να μην αλλάξουν γόμοι. Ο Μάκης από την Πάτρα, η καρδιά μου είναι με τους συντρόφους στην Αθήνα. Να πω στην Εύα που θυμήθηκε και τη μάνα μου για δικούς της λόγους ότι πήρα το μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά στους μακρινούς φούρνους και στη μάνα σου. Κανείς δεν περίμενε, λέει ο Τάσος, ότι μετά τις εκλογές ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος θα κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα είναι πώς θα λειτουργεί η Βουλή με αυτούς που δεν είναι ελεύθεροι. Είναι προσωρινώς φυλακισμένοι. Εκεί έχει μετατοπιστεί το ζήτημα και καταλαβαίνω γιατί το ρωτάς αυτό έτσι όπως το ρωτάς. Και πάω σε μια ευχάριστη είδηση για να κλείσω με την ουσία των πραγμάτων. Όταν είναι αλληλέγγυα και δεν είναι πρώτη φορά αριστερά, αλλά είναι πάντα με ταξικό πρόσημο και προσανατολισμό. Καλησπέρα από το Μόναχο, Λιάνα. Μετά τη συνέλευση Επιτροπής Αγώνα Μονάχου την προηγούμενη Κυριακή, που σας την είχα αναφέρει και εγώ εδώ την Παρασκευή, αποφασίσαμε σειρά πρωτοβουλειών. Δημιουργία λαϊκού φροντιστηρίου για τα παιδιά των μεταναστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπαίδευση όσο και οικονομικά, στερώντας τους τη δυνατότητα ουσιαστικής μόρφωσης. Φτιάχνει η Επιτροπή Αγώνα Μεταναστών Μονάχου δωρεάν μαθήματα αλληλεγγύης σε μαθητές. Έχει στήσει λαϊκό φροντιστήριο. Ζούμε και εργαζόμαστε εδώ. Αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε στη Γερμανία εξαιτίας της ανεργίας και της φτώχειας. Συντονίζουμε τις δυνάμεις μας για να μην μείνει κανένας μόνος του στις δυσκολίες που έχει ζωή σε ξένη χώρα. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Η κατάσταση στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση χειροτερεύει ραγδαία. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να ταχθούν φυσιολογικά στη γερμανική κοινωνία, κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν εκπαιδευτικά και επαγγελματικά. Πετιούνται κυριολεκτικά έξω από την εκπαίδευση. Κόντρα στη λογική της φιλανθρωπίας που μας θέλει επέτες, κανένα παιδί έξω από το σχολείο. Μόνο η ταξική αλληλεγγύη μπορεί να δώσει απάντηση στην πράξη. Καλούμε σε σύσκεψη μαθητές, γονείς και όσους έχουν την όρεξη για πληροφορίες, για στήριξη, για ηθική συμπαράσταση επιτροπή.αγώνα.μονάχου@gmail.com. Και να τελειώνει εδώ. να τελειώνει εδώ το παραμύθι και η υποκρισία. Όταν είναι η απάντηση σε ένα κόμμα σαν το Κουκουέ που λέει και πράττει πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές ακριβώς αυτά που είπε και υποσχέθηκε, σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ανοιχτό καθαρό μυαλό να ξεχωρίζετε το δήθεν από το πραγματικό. Να τελειώνει εδώ, στίχη μουσική Μαρία Παπανικολάου. Να τελειώνει εδώ, τώρα, πριν τελειώσω εγώ, πριν τελειώσουν όλα. Να τελειώνει εδώ, να τελειώνει βράδυ, πριν να βρω χαμό, πριν να βρω σκοτάδι. Τις αλληγορίες ο καθένας στο κεφάλι του όπως θέλει, ελευθέρως. Παιδεύομαι να κόψω το ποτό και το τσιγάρο και οτιδήποτε με κάνει να φρικάρω τόσο. Παιδεύομαι να σιώσω το τιμόνι στη στροφή που δεν τελειώνει τη χαρά να μίσου τόσο. Να τελειώνει εδώ, να τελειώνει τώρα, πριν τελειώσω εγώ, πριν τελειώσουν όλα. Να τελειώνει εδώ, να τελειώνει η βράδυ, πριν να βρω χαμό, πριν να βρω σκοτάδι. Να τελειώνει τώρα, πριν τελειώσουν όλα. Να τελειώνει εδώ, να τελειώνει τώρα.